فصل دا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت تے قال دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول ما اريد لذي در رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فی خطبتی فخبل خطبی کی عام حجۃ الوداع فقال د حجۃ الوداع ولا تنفق امراۃ شیئا نفید خمانه د نهیدا خبر د پمانا د انشار ندی لگوی خزس شی بیم بیتی زوجی ها ذکور دخاون د دین الا بیدن زوجی ها مگر داغ پا اجازت که صراحتن اجازت وی او که دلالتن اجازت وی داغ دی اجازت مطابق دی خیر خیرات کئی قیل یا رسول اللہ ویلی شریاد اللہ رسول ولد توعام و عام بم بی اجازت د خاون ور کوي قال ذلك افضل اموالنا ودا خو زمون په مالونو کې غوړه مال له جنور مال بی اجازت نشي ور کوله خوراک او اسکاک بم بی اجازت نه ور کوي د خاون د مشورې مطابق او داغه د حکم مطابق د کار کوي رواه ترمذی رحمه الله نو خوزو لپا کار دی چې د خاوند مرزی او دی اجازت مطابق کار کئی وانساد اند ساد رضی اللہ عنہ روایت قارد فرمائی لما بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسا کلچ دا اللہ حبیب بیعت کڑو دا زنان او سرا پخلی او پردین آپلا قامت امراتون راپور تشوی و خزا جلیلتن لوی شان والوا وګد قامت والوا او ګرد جلیلتن دو معنا غانی دیا خدا هغه بدن خو مضبوطه او دنګو او دوی مدادا جلیلتن یعنی بډای وا کانها من نساء مدور تا به وګنی چې دا د زنانو د مدور قبینه نه دی فقالت دی ویلی یا نبی اللہ اید اللہ فی غمر انا کلنا لابائنا و ابنائنا و ازواجنا منگا خبوجیو حبیبا پخپلو پلارانو پخپلو بچو او خاندانو اول پلار زمون خرچی ادا کئی بیامو بچیوی بیامو خاندانوی فما یحلو لنا من اموالهم نصدی حلال منتد دید مالوننا قال الرطب تاكله وي اغا تازه شي چې خريه تاسو وتهدينه او غه هديه کوي پازې تازه شي کله کې پرې دین غرزه به بیا سپوږ شي په خبره باندې نجما خامې غرزه نو غرمه چې تبل چاله ورکا